Digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Az Asztal Társaságban beszéljük most meg azt a hírt, miszerint egyre többet hirdetnek a közösségi oldalakon. Magyar távirat írod a híre egyébként, és ez szerint Amerikában már 1,7 milliárd dollárt költenek el idén, csak a Facebookon, ugye ez egyik, ha nem is a legjelentősebb közösségi oldal, pontosabban a legjelentősebb közösségi oldal ma már, és az előrejelzések szerint ez jövőre 2 milliárd dollárt tesz majd ki ez az összeg, és akkor ehhez még hozzá lehetne adni a többi közösségi oldalt is, amelyen szintén ugye növekszik a reklámkiadásoknak az összege. Mit gondoltok erről, hova fog majd eljutni ez a folyamat, mert Magyarországon is van jelentős közösségi oldal, például a Facebook, de van az IVIV is, és egyébként nem titkoltan, természetesen itt is ugye a reklámbevétel a fontos, az az egyik értékmérője ezeknek az oldalaknak, a látogatottság és az abból következő reklámbevétel. Tudnélik, üzleti szempontból ez az értékmérője, de szociális szempontból, szociológiai szempontból, meg nem ez, hanem a kapcsolatok építése. Itt ugye másrészt pedig, persze. Ez óriási különbség. Egyik sem rosszabb a másikánál, pénzt keresni szabad, ez nem tilos, hogyha legálisan teszik, és kapcsolatokat építeni is szabad, hogyha azt ugye legálisan teszik. De az is érdekelne engem, hogy tényleg igaz-e az, amit a marketing szakemberek mondogatnak, hogy ezek azért jó reklámok, mert nagyon jól vannak célozva. Jól fésült kifejezés fogok most használni a célzásért, jól vannak targetálva. Tehát ugye mindent tudnak a felhasználókról, hiszen maguk írnak le mindent magukról, képpel, adattal együtt. És nyilván ezért növekszik ez a torta is, az a reklámtorta is. Tényleg igaz ez? Tényleg érdekel minket a kapcsolatépítő oldalakon az a jobb oldalon az a reklám, vagy fönt, vagy akár vagy az akár a reklám, ami megjelenik? Tényleg? Mert én megvallom őszintén, hogy én már ilyen banner vakságban szenvedek, tehát látom, hogy ott reklám van, oda sem nézek. Abszolút nem is érdekel. Nem vagy egyedül vele, de nem általánosíthatsz magadból. Nem, azért mondom, ez engem érdekelne. Tehát nem tudom, hogy van erre kutatás, vagy egyáltalán mi a véleményünk. Például a hölgyeknél nincsen bannervakság, amennyire tudom. Hát nem, de letiltó szoftver például van, ami ezeket az oldalakat, amik úgy megjelenének bannerben egy az egyben kiiktatja, és csak egy kedves áthúzott ilyen nyilacskát mutat, hogy hát ezt most nem töltöttem be. Igen, viszont én meg direkt nem használom a banner letiltó szoftvereket, mert tudom, hogy ebből él az internet, és ez rám voltak éppen jó, és a gazdaságnak is jó, a reklámozás kell, csak egyszerűen nem nézem meg sajnos, mert nem veszem észre, nem azért, mert nem akarom, egyszerűen nem veszem már észre, annyira hozzászoktam. Na de a között, hogy nem nézed meg, és a között, hogy nem is kell, hogy megjelenjen, mert úgysem nézed meg, a között már nem nagyon van különbség, tehát ebből a szempontból az internet gazdaságosságát nem befolyásolja, hogy most én látom-e azt, amit nem nézek, vagy nem is látom. Ő egy tudatos felhasználó, aki viszont szeretné támogatni az internetet ebből a szempontból. Megjelenéssel önmagában nem támogatja szerintem, arra ma már nem fizetnek. Hát, ezt azért tegyünk egy különbséget a bannerek és a közösségi hirdetések, vagy a Facebook hirdetések között a Facebookon. A Facebook hirdetés inkább a Google hirdetésekhez hasonlít, vagyis, hogy nem a megjelenése fontos, hanem az átkattintás után fizet. Ez egyik. A másik pedig az, hogy szerintem a veszélyesebb, hogy úgy mondja, hát idézően veszélyesebb, a tartalomnak átszázott reklám. Ugye a Facebookon is egyre több az olyan üzenet vagy hozzászólás megnyilvánulás, ami valójában reklám, illetve hogy a cégek is időben rárepülnek a Facebookra. Igen, de ezért nem kell fizetni, ezért nem értem a hírt. Tehát az nem kerül semmibe egy cégnek, hogy én fölmegyek a Facebookra, akár a cégnevével, akár egy termékem nevével, és azt akár oldalként, akár személyként beregisztráljam, és utána onnan aktivitást fejtsek ki. Nem kell fizetnie, de a cégeknél nagy része nem ért hozzá természetileg, és ezért megfizet ügynökségeket, vagy szakértőket, akik ezt csinálják. Illetve embereket, akik közösségi média menedzserek, moderátorok, bármi, mert ember kell, aki csinálja, ha meg komolytalanul csinálja, akkor meg úgyse ér az egész semmit. Oké, de működik? Tehát térjünk már vissza egy kicsit az én eredeti kíváncsiságomhoz. Működik ez? Érdekli vajon szerintetek a közösségi oldalaknak a felhasználóit? Ez nem veszi észre 0,001 másodperc alatt, hogy ez becsapás, vagy ez reklám, és én, engem most éppen nem érdekel a reklám. Nézd, Zoli, én találkoztam már olyan felhasználóval, nem én vagyok az, de találkoztam ilyennel, aki azt mondta, hogy igen, ő szokott bannereket nézni, sőt, kattintani is szokott bannerekre, meg tetszenek időnként azok a kreatív kampányok, amiket kitalálnak, hogy valamilyen természetes módon egy szövegben legyen benne egy link, vagy valamilyen játékos módon kitalált kampány. Megnyugtató, hogy azért van ilyen. Legyen, különben nem volna piac, tehát... A Facebookon egyértelmű, hogy ezek a kreatív kampányok élnek meg, és ha valaki csak a saját cégét vagy a szolgáltatását fényezi, az senkit nem érdekel, viszont nagyon jó kampányokat élnek, tényleg vannak érdekes kampányok. Mondok egy élő példát, ez pont ma történt velem, tehát, hogy raftingolni szeretnénk menni, és raftinggal kapcsolatosan írtam a többieknek e-mailt, hogy akkor akik akarnak jönni, azok hogyan tudnak jelentkezni, stb. És még nem döntöttem el, hogy melyik az a cég, akivel megyünk, és ezért aztán, amikor írtam ezt az e-mailt, és látta ezeket a ez most egyébként a Google-nak az egyik szolgáltatása, tehát automatikusan ehhez illeszkedő reklámokat dobált föl, és felkínált olyan cégeket is, akik nyilván raftingutakat szerveznek. Tehát, hogyha arra rákattintottam, akkor legalább találtam konkurenciát, hogy meg tudtam nézni, hogy egyébként az árak, amiket én magamtól első körben találtam, azok hogyan viszonyulnak ahhoz, amit még felkínálnak akciósan. Én komolyan kezdem sajnálni, hogy egyszerűen nem veszem észre ezeket a reklámokat, mert nem azért, mert nem akarom, nem veszem észre, mert nem arra koncentrálok. Google-ben amit keresés, vagy a leveleimet, vagy egyéb szolgáltatásaimra fókuszálok, észre se veszem, hogy ott a van. A Google szerencsére emberek millió észreveszi. De azért mondom, hogy sajnálom magam, tehát miről kimaradok egy csomó jóból. Rá kell kényszerítened magad új felhasználói szokásokra. Igen. Még egy pillanatraig visszatérve Pécsi Ferenc előbbi érdekes gondolatához, hogy a tartalomhoz illeszkedik a reklám. És erről jutott eszembe, hogy milyen érdekes, hogy ez olyan változást is hozhat a reklámozó hirdető cégek gyakorlatában, hogy kevésbé lesz fontos, hogy azon az oldalon milyen tartalom van, már olyan szempontból nézve, hogy régebben kifejezetten vigyáztak arra, hogy bizonyos oldalakra ne kerüljön ki az ő hirdetése. Például nem tudom én, a szexuális tartalmakkal kapcsolatban semmiképpen nem szeretnek, vagy nagyon nem szeretnek a cégek hirdetni. Itt meg ez már kevésbé lesz fontos. Ez a szempont. Sőt, ellenkezőleg működik, hogy a hagyományos újságszerkesztői gyakorlat az, hogyha írok egy valamilyen termékről, akkor nem illik egy cikket, egy nem fizetett cikket, hanem egy tartalom közül, információ közül cikket, akkor nem illik mellé annak a reklám tenni. Ez egy durva dolog, ez egy, és teljesen szét kell választani a szerkesztett tartalmat a csúnya, mocskos üzlettel. A Google filozófia pedig éppen ellenkezőt mondja, hogy a kontextus függő hirdetés szerinti, hogyha pontosan egy cikkbe feltűnik az a vadvíz élvezés, akkor mellette megjelennek ezek az AdWords hirdetések. Vajon megbukott-e az interneten az előfizetésért elérhető tartalom, avagy meddig tartható az ingyenesség? Erről beszélgetünk Pécsi Ferenc média bloggerrel. Aztán Dudás Ágnes az érdekes új finnországi törvényjavaslatról számol be. Ez szerint a szerzőjoggal kapcsolatos jogsértőket csak írásban figyelmeztetnék. Egy újabb rövidítés, egy újabb technológia, InfoSzótán és Bódi Zoltán. Fantasztikus perspektívák, bitek fénysebességgel. És végül egy PC tipp a zene iránt érdeklődőknek, miképpen lehet ezoterikus zenét és tengermorajlást csinálni egy fiatal korú popénekes számából. Relaxáljon ön is 16 éves popstár lelassított zenéjére. Mindenről itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Hát ha nem is vadvízi evezésből, de Nagy-Britanniából tért vissza a Dudás Ágnes, a internetes digitális jogászunk. Jó estét kívánok! Bódi Zoltán, a netnyelvész, aki már múlt héten is pólóban volt, most is így van. Még mindig, de lehet, hogy a jövő héten már nem, mert ugye... Szeptember és kezdődik a tanév. Jó estét kívánok! Spányik Csetmen Balázs, PCTIP rovatunk vezetője. Szép estét! Aki majd a zenészeknek kedvez ma este folyamán. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és bemutatom vendégünket, Pécsi Ferencet, alias Polnert, ugye így is ismerik őt az internetezők, aki az utóbbi, hát nem is tudom hány évben most már a média világával foglalkozik, főképpen az online médiával. Hát 6 éve most volt az évforduló éppen. És a mediablog.hvg.hu címen folyamatosan, gyakorlatilag naponta érhetők el az írásai azzal kapcsolatban, hogy hogyan változik az online média. Rövidesen vele beszélgetünk. De a hallgatóknak hadd ajánljam a Netidők weboldalát, www.netidők.hu. Mióta ebben a műsorban foglalkozunk az internettel, azóta a folyamatos kérdés, hogy hogyan lesz a tartalomból, hogyan lesz az internetből pénz. Az egyetlen modell eddig legalábbis úgy tűnik, hogy a reklámmodell, amiből pénzük van a tartalomszolgáltatóknak, a hagyományos portáloknak is, meg ugye a közösségi oldalaknak is, amiről az előbb beszéltünk. Mégis azért érzik a média tulajdonosok, a média célzárok, média vezetők, hogy valamilyen irányba elindult a világ. Tudnék abba az irányba, hogy egyre kevesebb úgy nyomtatott újságot vásárolnak, nem csak Magyarországon, ez általános trend. És átalakul az elektronikus média világa is, a rádiózás, a televíziózás is, bár utóbbi területeken még azért kevésbé érzékelhető ez az erőteljes hatás a nyomtatott újságok piacán mindenképpen. Ezért volt fontos fejlemény, hogy Rupert Murdoch, média cézár bejelentette, hogy a Times és a Sunday Times, ugye, most már fizetőssé teszik, és júliusban az első két hét elteltével hát megszülettek az első eredmények, amiből az látszott, hogy az előfizetők, illetve az olvasók kétharmada elpártolt a Times-tól. Vajon ez törvényszerű-e? Kérdezem Pécsi Ferenctől. Most egy hosszabb folyamatnak egy érdekes állomása ez, Murdochnak ez a lépés, aki egyébként egy fél éve, egy éve jelentette be, hogy egy idővel az összes lapját ilyen fizetős fal mögé zárja el, ami akkor nagy visszhangot keltett, sokan kétségbe mondták, de hát most megdépte, és sokan most azt figyelik, hogy működik, nem működik. Az előzmény az, hogy az internetes hírmédia, vagy az egész internet kezdetektől ingyenes, és sokan azt gondolták, hogy a nagy forgalom és a reklámok majd eltartják. Nagy forgalom, olcsóbb reklámok, de behozzák azt a pénzt, ami a működéshez, illetve a profithoz kell. Viszont az elmúlt években lelassult az internet és reklámok árának és a hirdetések mennyisége is a növekedése, és kiderült, hogy a nagy kiadványok egy része is veszteséges, a kisebb kiadványok pedig egyszerűen nem képesek annyi hirdetőpénzt behozni. És akkor hát azóta is folynak a viták, hogy milyen modell lenne a megfelelő, és az egyik próbálkozás az a fizetősététel. Most Murdoch úgy gondolja, hogy gondolta, hogyha ő bejelenti, hogy ennek egy nagyon komoly sajtóbirodalma van, ahol nem is az a londoni Times a legnagyobb játékos, hanem az egyébként fizetős, és nem is ilyen régen az ő kezébe került Wall Street Journal, ami nagyon jó, online részen jól működik fizetősen. Viszont úgy gondolta, hogy ha ezt a fizetős modellt bevezeti, majd a többi nagy játékos is követni fogja. Ám ők inkább kivárnak, várják, hogy esetleg Murdoch majd kivérez, vagy nem, vagy ha jól működik, akkor majd követik. És hát most egy ilyen nagyon furcsa állapot állt elő. A New York Times bejelentette, hogy jövő januártól vezeti be a fizetésmodell, de ők például úgy gondolkodnak, hogy ez egy ilyen kicsit ilyen lyukacsos fizetős fal lesz, ahol egy bizonyos mennyiség havi valahány megtekintésig például ingyen meg lehet nézni a tartalmakat, a keresők látni fogják a tartalmakat, és mert a kereső robotok, úgy értem, és egy csak egy bizonyos mennyiség fölött kell fizetni. Egyébként ez szerint a modell szerint működik, mert ideje az angol Financial Times havi, ha jól emlékszem, havi 8 cikket lehet ingyen megnézni. Hát én szeretem ezt a lapot, de havi 8 cikket szerintem az életben nem néztem meg, szóval nekem ez például tökéletesen működik. Tehát akkor azt mondod, hogy egy játszma zajlik, figyelik egymást a nagy média vállalatok, kiadók, hogy hogyan lépnek, de van egy másik hatás is, mert végül is tényleg kényszeríti őket a piac arra, hogy valamit lépniük kell. Hiszen hát, a printből, a nyomtatott lapból már egyre kevesebb pénzt tudnak. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség az, viszont például egy másik irány, amit például a szintén Brit Guardian követ, az egyik legbefolyásosabb lap, ami az internet révén brit labból világlap lett, és az amerikai közönség is, és az egész világközönség rengetegen olvassák. Ők például deklarálták, hogy ők bizony ingyenesek, sőt fizetett hirdetések között, hogy ők továbbra is ingyenesek, és ingyenesek is maradnak, sőt, ők most egy olyan mozgalmat indítottak el, hogy a teljes tartalmukat odaadják RSS-ben, vagy akár a bloggerek közölhetik, és a közösségi médiába tovább adhatják, és semmilyen módon nem korlátozzák a tartalom terjedését, mert úgy gondolják, hogy nekik ez jó. Nem lehet az, hogy itt egy túlélési stratégia, vagy stratégiák működnek, vagy kezdenek működgetni azok között a média vállalkozások között, amelyek eredetileg offline-ok, tehát nyomtatott médiumok, de az internetre konvergáltak, és kiderült, hogy Árpi is mondta, egyre rosszabb a jövedelmezősége a hagyományos print változatnak, és valamit ki kell találni, hogy eltartsa az online a printet, a nyomtatottat, míg a másik oldalon az eredetileg online médiumok, amelyeknek sosem volt offline változatuk, direkt arra születtek, köszöni szépen, nagyon jól megvannak, nincs a nagyokra gondolok, nincsen semmi különösebb problémájuk, a gazdasági válság az érintette őket, de nem annyira, mert egy csomó hirdető éppen, hogy hozzájuk ment a nagyon drága offline médiumok elől, és itt igazából az online világ, az eredetileg online világ és a konvergáló online világnak a harca, nem is igazából harca, két külön modelle mutatkozik meg egyre inkább. Ez is benne van, de ennél még összetettebb az egész piac, egész helyzet. Először is azért a világpiacon a nagy pályán, úgy mondjam, azért a legerőbb, még mindig a hagyományos médiacégek a legerősebbek. Ez az olyan sajátos helyzet, ami Magyarországon alakult ki, hogy egy hagyományos média háttér nélküli index lehet a vezető tartalomszolgáltató, ilyen nincsen. A hagyományos médiacégek állnak az online szolgáltatók mögött is, és valóban így van az, hogy ahogy jól látszik évek óta, hogy a print bevételek gyorsabban csökkennek, mint ahogy az online növekszik, sőt, még a 3 évvel ezelőtti előrejelzéseknél rosszabb, ezek még nagyobb a szakadék. Ez mindenképpen látszik. És hát ugye a Murdochra is lehet mondani, hogy rossz ember, meg csúnya, meg nem szeretjük, de be kell látni, hogy azért ez a újságjai, a Times, a Sunday Times, főleg a Times óriási veszteséget hoztak. Hónapra nagy veszteséget hoztak, hogyha bezárja, akkor már mindenképpen nyert vele. Most igen, de hát mindenképpen nyert vele, tehát akkor a világ meg elveszíti ezeket a hatalmas multimédiumokat. Hát igen, ez mindenképpen benne van a játékban, hogy ezt csak azért, hogy legyen, senki nem fogja fenntartani jótékonysági alapon. A felmerült az is, hogy esetleg valamilyen ilyen állami mentőv kéne, mert például mondjuk azt a Times esetében nem olyan tragédia, hogyha mondjuk az kiesik egy londoni lap, mert marad még másik 3 vagy 4 nagy lap, de kisebb városokban, vagy azt mondom, vagy kisebb nagyvárosokban, jellemző Amerikában, ahol eddig általában egy ilyen kétlapos modell alakult ki, ami nagyon jó egyensúly, vagy valamilyen egyensúlyt fenntartott, ott már az egyik lap kiesik, akkor már nagyon súlyos problémák jelentkeznek. Viszont a másik oldalról az látszik, hogy a fizetős modellt csak ott lehet bevezetni, vagy ott van esély, ahol olyan tartalom van, ami máshol el nem érhető. Hogyha bevezetik egy olyan lapnál bevezetik a fizetős modellt, ami 80%-ból hírügynökségi anyagokat használ, ott teljesen értelmetlen a dolog, mert pillanat alatt elillan a közönség, és elmegy máshova. A Wall Street Journal, ami jó példa, vagy a Financial Times azért képes fizetősen működni, vagy jó rész fizetősen, mert olyan anyagot állít elő egyrészt, ami különleges, másodán nem érhető, nagyon-nagyon hozzáadott értéke, egy olyan gárdával dolgozik, ami máshol elérhetetlen, illetve egy szerencsés mondani olyan piacra, ugye a pénzügyi, a gazdasági piacra, ahol pedig eleve megveszik, ott nem érdekes, hogy ki kell fizetni, van előfizetési díjat. És bizonyos réteg piacokon is ez képes működni, ugyanakkor a globális újságok, vagy a országos lapok a nem tudnak, láthatóan nem tudnak így megélni, csak akkor, hogyha összefognak, és valamennyi egyszer összefognának, inkább így mondom, ami pillanatnyilag irreálisnak tűnik. Tehát akkor ilyen szempontból két nagy világra bomlik majd a média világban. Lesznek a valamilyen szempontból szaklapok, amik speciális tartalmat adnak a közönségnek, és ők megpróbálkozhatnak azzal, hogy fizetősé teszik az online felületet, és aztán később meg is szüntethetik a printlapot, amikor már ennek már nem sok értelme lesz, vagy esetleg presztízs szempontból fönntartják. És a világ másik fele pedig, amely hírügynökség anyagokból dolgozik, adott esetben hatalmas nagy eléréssel, teljesen általános tematikával foglalkozik, ott mindenképpen az ingyenesség fog dominálni. Ez kijelenthető? Ki nem vernek semmit sem jelenteni, de mindegyben ilyen irány látszik. Ugyanakkor még azt is hozzátenném, hogy, hogy a printlapoknál is látszik az, hogy amit említettél te is, hogy egy szakosodás, illetve az, hogy az előző napi hírek újraközlése az értelmetlené válik. Hogy manapság egy reggeli lapfogalma, vagy a délutáni lapfogalma értelmetlen, a papírlapok csak úgy lesznek életképesek, hogyha egy ilyen elemző mélyebb irányba mennek el. A fizetős falaknak viszont, amit most a Times-nál is bevezettek, viszont egy másik konzekvenciája, az látszik ugye a mostani adatokból is, hogy bár azok nagyon korai adatok voltak még, amit most itt csámcsogtunk, hogy a közönség visszaesett körülbelül a korábbi közönség 90%-át elvesztették, de az a maradék közönség ez képes egy viszonylag szép összeget azért befizetni. Na ezt akartam kérdezni, hogy ez vajon bizonyíték-e a bukásra? Ez egy csírája egy későbbi jól működő modellnek? Ezt ők így kalkulálták, hogy egy kisebb közönség lesz, kisebb közönség, de egy fix bevétel. Viszont az a probléma, hogy ők egyidejűleg elvágták a lapot a keresőktől is. Lényegében elvágták a lapot a szélesebb társadalomtól. És hogyha azt nézzük, hogy a újságok eleve, újságok vagy a hírmédia közönség egyre öregszik, egyre szűkebb réteg kíváncsi tényleg a bulváron kívüli minőségének nevezeti hírekre, akkor ez a fajta fizetésfal ezt a folyamatot felgyorsítja, mert pár év múlva már senki nem fogja tudni, egy nagyon szűk rétegen túl, hogy létezett egy ilyen londoni Times például. Mi a helyzet a magyar médiapiacon? Itt is hasonló dolgokat láthatunk egyébként a print, a nyomtatott lappiac és az online viszonyában, és még azt is láthatjuk, hogy a nagy kiadóvállalatok ugye egyre komolyabb teret nyernek az online világban, bár jó nagy időbeli lemaradással indulnak, ahogy említetted is az Index esetét, ilyen máshol nem nagyon van, hogy piacvezetővé váljon egy egyébként nem a média irányából érkező vállalkozás. De mégis jönnek a hagyományos lapkiadók is föl az online világban, és egyfajta koncentrálódás látható. Tehát, hogy begyűjtik a sok kis szájtot, mint hogyha így a gravitáció bevonzaná a kis tartalomszolgáltatókat. Itt az ingyenesség megmarad, de hát itt is el kell tartani a kiadót, az újságírókat, fönn kell tartani ezt a működést. Hát nálunk faramúciba helyzet, részben azért, mert a vezető helyet az Index és az Origo, vagy az Origo és az Index foglalják el, mind az olvasók számát tekintve, vagy a napi látogatások számát tekintve, mind a reklámbevételeket. A harmadik játékos a Sanoma, viszont az egész más jellegű képződmény, mert nekik pár nagyon nagy kiadványunk van, részben ugye réteg lap, vagy nem is tudom, hogy nevezhetjük így, vagy életmód a nők lapja, online változat, illetve egy sajátos képződményes szartlappal vannak többek között erős helyzetben. Csak a hagyományos hírmédia, a lényegében sehol nincsen, mondhatjuk azt, a Népszabadság, a különböző tulajdonos váltások és a egyébként a túl hosszú kivárás miatt rettentően lemaradt, és a mai napig a Népszabadság online egy ilyen középmezőnybe helyezkedik el, reklámbevételi nem hiszem, hogy jelentősek lennek. Olvasószámba középmezőny, egyébként pedig hát talán még lejjebb is. Viszont az ő nagy kiadójuk, a Ringé, ilyen értelemben megfelel annak a modellnek, amiről beszélünk, tehát ők egyre több online felületet indítanak el. Igen, és hát nekik vannak ugye erős bástyaik, hogy mondjam, ugye a Blik, vagy a Sport, ami a erősek. De egyik online változatért sem kell fizetni még nálunk, és szóba sem kerül. Erre esély sincsen. Egyébként erre jó példa egy réteglap a kreatív, ami évekkel ezelőtt egy elkövette azt az óriási hibát, hogy az online változatát tájra pénzt kért volna, de nem voltak olyan exkluzív anyagai, ami miatt az emberek fizettek volna. Szerintem egy nagyon kevesen fizettek, és aztán vissza is álltak, utána egy szerkesztőváltás után és egy koncepcióváltás után visszaálltak az ingyenesre, és aztán hát idő kellett, amíg visszatornázták magad a helyükre. Máshol hát próbálkoznak, gazdasági lapoknál próbálkoznak valamilyen fizetős, én nem megmerem kockáztatni, hogy se a világgazdaság, se a napi nem forgalmaz jelentős pénzeket. Tehát részben amiatt is sajnálunk, ez az online fizetés nagyon bonyolult. Általában SMS-e megoldható, meg a felét eleve lenyeli a mobil szolgáltató. De elképzelhető egyáltalán Magyarországon, hogy valaha is eljutunk oda, hogy hát erre én azt tudom mondani, hogy meg kell nézni a napi termést. Végig kell olvasni az Index, az Origo és a napi lapoknak a online változatának a termését. Kiderül, hogy 80%-os átfedés van köztük. Egyrészt egymás anyagait veszik át, másrészt pedig nagyon erős a MTI-re való ellátottság, illetve a sajtóközlemények vagy ellátottság, de egymás anyagait is gyönyörűen átveszik, vagy kicsit átfogalmazva, vagy a forrás megnevezve. És emiatt aztán teljesen ilyen nonsens lenne, hogyha bármelyiket is fizetős fal mögé raknak, egyrészt senki nem fizetné, te eleve, másrészt az anyagok 80%-át, a 90%-át, vagy még többet meg lehet találni máshol. Meg itt azért az olvasók mentalitásáról is szó van, tehát erről sokat hallani, hogy Magyarországon egyszerűen nem élne meg ez egy fizetős weboldal. Hát persze, hogyha abból indulunk ki, hogy mondjuk lehet olyan speciális tartalom, aminek olyan nagyon nagy értéke van, és iszonyúan fontos, akkor akár lehetne találni egy szűk réteget, egy ilyen réspiacot, amely hajlandó lenne fizetni ezekre a tartalmakért. Hát vannak réspiacok, mert látszik, hogy a magyar fizetni nem hajlandó magyar fiatalok is boldogan fizetnek például játékokért, amik máshogy nem elérhetők. És azért kifizetik a pénzt, de hírekért nem hiszem, hogy kifizetnék. Azt akartam csak mondani, hogy van egy kezdeményezés, tulajdonképpen direkt nem mondom a médiát, mert hogy nem minősüljön reklámnak, akik azt csinálják, hogy a nyomtatott lapot fölteszik olvasható formában, de fizetős kapunk keresztül elérhető olvasható formában a netre. Tehát nem úgy működik a dolog, hogy fizetsz pénzt, és utána le tudod tölteni magadhoz, hanem fizetsz pénzt, és utána eléred a neten. Gyakorlatilag egy nagyon jó pofa flash alapú ilyen lapozgatós felület van, ahol majdnem egy az egybe azt a élményt nyújtja, mint hogyha lapozgatnád. Ugyanannyiba kerül, mint a standon. Nem, sokkal olcsóbbba kerül. Tehát jelentősen olcsóbb, azt mondom, az egyharmadába kerül a nyomtatott lapnak, de viszont a teljes tartalmat ugyanúgy megkapod. Hát ilyen próbálkozások vannak, és ilyen flash alapú lapot egyébként sokkal fölöknek, ez a fából vaskarik a tipikus esete, mert neten ezzel és egyéb okból nagyon nehéz olvasni, rossz olvasni, fáraszt olvasni, és nem is tud az ember úgy koncentrálni, úgyhogy nehéz olvasni. Viszont vannak tényleg kiadványok, akik felrakják ezt a például előfizet, egy ilyen szolgáltatás, az előfizetőknek például elérhetővé teszik a print előfizetőknek, illetve van olyan nagy találkoztam, ezt az Economist csinálja, hogy a teljes anyagát felrakja a hangos változatba, egy audio file-ba felrakja, és az olvasóké része, vagy az olvasók, így mondom, hogy az előfizetőké része imádja, írták hozzászólók, hogy én 20 éve előfizetőjük egy lapnak, de itt én legfeljebb 5 cikket elolvasok belőle, de mióta az audio változat van, autóba benyomom, és véghallgatom az egészet. Ilyen a Magyarországon még nem nagyon van példa, hát hangos könyvekről hallottunk, de az, hogy ez a podcastos típusú tömegkommunikáció elterjedjen, erre azért még várni nekünk kell. Nekünk egyetlen a podcast kultúra valamilyen nem téred. A másik viszont, ami fizetősbe érdekes lehet, és erről mindenképpen beszélni kell, ez az iPad, ugye, ami a táblagépek. És a e-bookok világa. És a táblagépen nagyon furcsa, hogy míg az emberek nem nagyon akarnak fizetni internetes tartalomért, azért az iPhone-ra letöltött újságért, vagy a táblagépre letöltött újságért boldogan fizetnek. Azért ez még nem annyira jellemző nagy számban, tehát hogy épp most formálódik ez a piac, az e-bookok piaca, amelyre ugye lehet nem csak könyvet, hanem magazinokat, újságokat is letölteni. Tehát itt még olyan nagyon nagy múltra nem tudunk visszatekinteni, de ígéretes lehet akár. Hát meg lássuk meg azt, hogy kik azok, akiknek iPhone-juk meg ilyen, ilyen tábla. Minek? Táblagép. Táblagép van. Ezért ez egy nagyon speciális és szűk réteg lesz. És fizetőképes. Köszönöm szépen. Finnországba látogatunk most el Dudás Ágnes segítségével, mert ott most egy érdekes fejlemény van, ugyan egy törvényjavaslatról van még egyelőre szó, de az ottani törvényalkotók azt szeretnék, hogy valami megváltozzon. Megváltozzon azzal kapcsolatban, hogy rengeteg jogsértő letöltés van Finnországban. Nagyon sok olyan tartalmat töltenek le, amiért nem fizetnek, pedig kellene. És ez az elsődleges motivációja annak, hogy egy új szabályozást szeretnének bevezetni, amely kicsit azért enyhébb annál, mint amit a Nyugat-Európában megszoktunk, vagy amiről hallottunk eddig. Például a három csapás törvénnyel kapcsolatban. Igen, ezt akartam mondani, hogy ez egy egész ilyen multinacionális kezdeményezés, aminek most a finn példáját meg fogjuk beszélni, tehát ennek voltak azért előzményei úgy Franciaországban, ugye arról lehetett elég sokat hallani, meg Angliában és Írországban is, és az angliai és az ír modell az annyival volt más, mint a mostani finn modell, hogy ott végigvitték mind a három lépést. Ugye ez a három lépés, ez egy első figyelmeztetés, amit az internet felhasználó kap arról, hogy bizonyos kimutatások alapján úgy tűnik, hogy valaki jogsértő tartalmak letöltésére használja a gépét. Például torrenten mozifilmeket tölt le. Például ezt teszi. Aztán kap egy második figyelmet, kap egy határidőt, hogy ami alatt fel kéne derítenie, hogy mi lehet ez a rendellenes cselekmény, és el kéne járnia, hogy az így ne így történjen. Akkor van egy második figyelmeztetés, hogyha ezt X időn belül nem teszi meg, vagy továbbra is azt tapasztalják, hogy visszaélésszerűen használja az internet előfizetését, és a második figyelmeztetést követően, hogyha ezzel még mindig nem hagy fel, akkor ugye megszüntetik az internet kapcsolatát. És ez Angliában meg Írországban különböző előzményeket követően, Írországban egy ilyen egyességet követően, Angliában törvényszabályozás alapján így került megvalósításra, de hát ugye itt vannak a finnek, északi barátaink, akik nagyon internetfüggők, és ahol az internethez való jog az valójában egy alapjog, tehát ott mindenki abszolút az interneten él, rendkívül hosszú estéket kell töltenünk így a gép előtt, hát jön a tél, úgyhogy nagyon fájó volna megvonni az internetezés lehetőségét. És alanyi jogon jár legalább 1 Mbps a sávszélesség, hát mindenkinek. Azt nagyjából, tehát hogy 1 Mbps-ot kell biztosítani a szolgáltatónak legalább, hogyha valakinek van internet előfizetése, de egyébként ez egy internetközpontú társadalom. És így aztán ezt a harmadik szankciót, hogy a teljes megvonást alkalmazzák, ezt nem akarod bevezetni a finn jogalkotónak. Úgyhogy azt a megoldást találták, hogy a mostani törvényjavaslatban csak annyi szerepe, hogy ez a figyelmeztetési szintig el fognak jutni. Tehát, hogyha valakiről olyan jellegű adatok gyűlnek össze, amiből feltételezhető, hogy itt ilyen jogsértő cselekmény történik, és ő olyan tartalmakat tölt le fel az interneten, amelyekre egyébként nem volna jogosult, akkor kap egy figyelmeztető levelet, de nem lesz más jogkövetkezmény. Tehát sem a lekapcsolás nem kerül elő, mint szankció, semmilyen más dolog nem merült fel, hogy esetleg ezt így még megtorolnánk, hanem ennyi lesz, hogy kap egy értesítést arról, hogy ipi apacs, lebuktál. Ahogy erről olvastam, a finnországi jogvédők ennek örülnek, és pozitívnak tartják ezt a lépést, mert legalább valami történik az online jogsértések visszaszorítása érdekében. De ugyanakkor meg kritikák is érik ezt a javaslatot, mert hogy hát ez csak egy figyelmeztetés. Hát igen, ez kicsit olyan, mint a Mátyás királyos mese, az okoslány történet, hogy jöttem is, meg nem is. Tehát itt az történik, hogy valójában felhívják a felhasználó figyelmét arra, hogy ténylegesen tudomást szereztek arra, hogy itt most ez a jogsértés esetleg esete fennel, és akkor ehhez képest habitusától függően fog rá reagálni a felhasználó. Mondjuk érdekes kérdés, hogy a finnek azért eléggé ilyen szabálykövető népek. Tehát magyar tudattal ezt nagyon nehezen tudjuk felfogni. Tehát, hogyha itt vezetnek be egy ilyen szabályt, hogy kapok egy figyelmeztetést, akkor az csak egy figyelmeztetés. Lehet, hogy következő mozdulattal már a papírkosárban landol. Jó, de Finnországban azt a szabályt is be tudták vezetni, hogy 10 óra után nem lehet alkoholt árusítani és alkoholt fogyasztani. Tehát innen indulunk. És be is tartják? És be is tartják, így van. Tehát, hogy ez hát egy nálunk ez valóban megvalósíthatatlan lenne. Azért erre vissza kellene térni, hogy tényleg változik-e ettől az online jogsértéseknek a száma? Hát visszatérhetünk egyébként erre, mert két határidő is le fog telni. Egyrészt az angliai modellben is volt egy ilyen 3 hónapos úgynevezett tesztidőszak, ami lassan kifut, illetve hát nyilván a finneknél is kiderül, hogy egyáltalán elfogadják-e a törvénytervezetet, és ha megvalósul ez a szándék, akkor mi lesz a következő lépés, tehát hogy ténylegesen drasztikusan vissza fog esni a jogsértés. Tehát ez nyilván egyébként fogják tudni mérni, ezt a szolgáltatók most is látják, pontosan tudják, hogy milyen IP címekről milyen forgalmazás történik, csak éppen egyelőre nem adják ki ezeket az adatokat, és most az, ami az irány, amiben elmozdulunk, az az, hogy mégiscsak lesz egy visszacsatolás, és ez az anonimitás, ez valahol el fog tűnni. És lesz majd egy adatbázis, készül egy adatbázis azoknak a nevéből, akiknek legalább egy figyelmeztetés kiment. Aztán, hogy ezzel mit kezdenek, az majd még egy külön kérdés lesz. Hát igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye az adatvédelmi szempontból fel is feti egyből azt a jó sok kérdést, amire szerintem még szintén nincsenek meg a válaszok, hogy ha már egyszer küldtek egy figyelmeztetést, akkor azok az emberek benne vannak a címlistában, és hogy vajon őket törlik-e, és ha igen, akkor mikor törlik, vagy hány hónapig kell jól viselkedni ahhoz, hogy akkor törlésre kerüljenek, stb. Nem ismerjük még a részleteket, hát ha egyszer lefordítják angolra is a törvényt, és akkor megnézzük. De minden esetre az látszik, hogy egységes európai szabályozást ebben a kérdésben nem lehet alkotni. Mert ha nem is nézzük Magyarországot, ha csak azt nézzük, amiről te is említést tettél, hogy Angliában, Írországban mi a helyzet, Franciaországban, és ehhez képest Finnországban, hát mondhatjuk, hogy gyökeresen más ez a szabályozás, legalábbis a szándék, hát ebből nem lehet egységes szabályozást csinálni sosem. Főleg, hogyha jönnek majd aztán a kelet-európai államok. Hát, és ugye ez még mindig csak Európa, tehát ugye a világ többi részén meg aztán még ennél sokkal cifrább szabályozási rendek vannak. De azt mindenképpen látni kell, és egyébként ez egy fontos törekvés, és ez egy fontos eredmény is, hogy itt nem csak azt az egy dolgot szabályozzák ezekben a törvényjavaslatokban, hogy egyébként az internet használatot hogyan korlátozzák, hanem van egy másik ága is ennek az egésznek, ott a jogsértés szembeni fellépést teszik könnyebbé, tehát hogy a jogosult a jogsértővel szemben könnyebben fellépjen, tehát hogyha mondjuk a jogosult egy torrent oldalon megtalálja a saját tartalmait, akkor a letiltási fázis az mondjuk lerövidüljön, vagy mondjuk felgyorsuljon ez az egész procedúra, és ebben vannak természetesen automatizált részek, és vannak benne személyes jelenlétet, illetve személyes közreműködést igénylő részek is, de meg lehet az egészet gyorsítani. És ezt már egyébként én magam is tapasztalom itt saját praxisban, hogy tényleg vannak olyan oldalak, ahol sokkal gyorsabban lehet letiltani. Újabban már nem is DVD méretű filmeket töltünk le a hálózaton keresztül, hanem a legújabb Blu-ray lemezeken elférő, még hatalmasabb méretű 10-15-20 gigabyte méretű filmeket is. Na de hát az eddigi hozzáférésekkel azért ez elég lassúcska, úgyhogy fejleszteni kell a széles sávot is elég jelentős mértékben. Az Infószótárban ma este ismét a széles sáv birodalmába kalauzol el bennünket Bódi Zoltán. Elég régen foglalkoztunk az ADSL-el meg a kábelnettel. Bizony, nagyon régen. És azóta, nagyon régóta vannak ettől eltérő technológiák is, ugye az optikai kábel, az optikai technológia. Volt még egy másik is egyébként, a műholdas letöltés, ami hatalmas sávszélesség, csak feltöltés irányban nem nagyon nagy ott a sávszél. Meg hát ugye a hozzáférés szempontjából a wifi típusú, tehát a rádiós kapcsolatokkal is sokat foglalkoztunk itt, de ez az optikai kábelen jövő fényformájában áramló bitek, ezek nekem annyira tetszenek, itt nekem elindul a fantáziám általam nagyon-nagyon-nagyon kedvel sci-fi irányban, és elindul a fantáziám egy ilyen nagyon érdekes személy irányában, Negroponte irányában, aki jó rég igen, mindenféle víziókat és jóslatokat írt a netnek a jövőjéről, és ebből meglepően sok minden bejött, sok minden nem, de többek között írt az optikai kábelekről is, de mindegy, vissza a kifejezéshez. Találkoztam egy sajtóközleményben azzal néhány hónapja, hogy már a hazánkban is folyik nagyon nagy erőkkel az FTTH hálózatnak a fejlesztés, FTTH, Fiber to the Home, tehát a előfizetői kiépített optikai hálózat. Érdemes nézni a két kifejezésnek, az angol kifejezésnek, meg a magyar változatnak, majd mindjárt beszélek erről, hogy mennyire magyar változat ez a fordításnak a szerkezetét. Fiber to the Home, tehát ebben van két főnév, a Fiber és a Home, a Fiber, tehát az a Fiber, a szál, rost. Száloptika. Az elemi szál, igen. Igen, száloptika az már egy összetétel, tehát aztán a Fiber az hordozza magában ugye az optikai kábelnek a nevét is. Mindegy, szóval van egy ilyen, meg a Home, ugye az otthon, és van még egy túl, meg egy dő, tehát egy névelő, meg egy előjáró, nem érdekes. Tehát ez egy nominatív névszói szerkezet, és a magyar pedig előszeretettel ülteti át úgy, hogy legyen benne valamiféle igei származék is, ugye, tehát a előfizető képített optikai hálózat. De persze lehetne névszói módon is mondani, csak valahogy nem tudom én, megszokottabb az igés forma. Na mindegy, szóval a betűszó, betűszóknak a klasszikus problémáiról lehet beszélni. Egyébként csak azt akartam hozzátenni, hogy ennek ilyen infrastruktúrális vagy strukturális okai vannak ennek a szerkezetnek, hogy az előfizetőig kiépített optikai háló, hiszen van olyan felépítmény, ahol nem építik ki az ügyfélig, hanem csak egy bizonyos pontig, egy központig, és onnan már egy másik fajta, ennél lényegesen kisebb sávszélességet biztosító technikát. Igen, neki. Itt már belemegyünk ugye a jelentés szerkezetébe is. Még egy picit engedj meg, igen, a formájáról hadd beszéljek. Ugye ez egy klasszikus betűszó, erről millió egyszer beszéltünk már itt az infoszótárban. Ugye az angolban, az amerikai angolban minden betűszó nagy betűvel van, csupa naggyal. Mi ezt természetesen át is veszük, természetesen, hiszen ezeknek a kifejezések, ez a neve, ez a formája. A magyarban már nem ennyire egyértelmű a képlet, könnyen kisbetűsödnek ezek a betűszavak, illetve, hát mit tudom én, áfa, meg ADSL-t is nagyon gyakran írják meg csupa kicsivel, az SMS-t is, sőt, szerintem már gyakrabban írják kicsivel, mint naggyal. És a harmadik lépcsőfok, még az is elképzelhető, ez ugyan viszonylag ritka, hogy fonetikusan a kiejtés követve átírjuk ezeknek a betűszavaknak az alakját. De ebben az esetben az FTTH-t így, hogy F így fonetikusan írunk kis betűk. De ez nem ez a kategória. Tehát ez egy annyira zárt és annyira új kifejezés, hogy itt szóba sem kerül az ilyesmi. Legalábbis egyelőre. Hát egyelőre, igen. De az átok felhasználó szemszögéből, ha nézem, tehát megpróbálom kognitívan megközelíteni, hogy a kifejezés a problémát, neki aztán voltak éppen tök mindegy az, hogy szoktuk mi itt mondani, az egységsugarú felhasználónak, hogy mi van a falban, jó széles a sáv, azt oszt kész, ugye? Ugye ott most optikai szál van, vagy sodrott érpáros részvezeték, vagy valami más, ez kit érdeke? Vagy kábel, vagy műholdas kapcsolat, nem nagyon, tehát széles sáv, valamilyen kábel, jó, talán megjegyezzük, hogy optikai kábel, de ezt ilyen szakszerűen soha nem fogja a user R1 mondani, hogy FTTH, tehát ez reménytelen, és magyarul sem fogja körülírni, hogy előfizetői kiépített optikai hálózaton van ám, mert ugye nem látszik. Ez egy nagyon érdekes dolog, ugye a mobil az látszik, arra mindenfélet kitalálunk, de ez nem látszik, benne van a falban. Viszont most, amikor még nem olyan elterjedt az optikai hálózat, az optikai hozzáférés, azok használják, akiknek már most is nagyon fontos, hogy olyan iszonyú nagy sávszélesség legyen, ami jócskán meghaladja az ADSL-t meg a kábelnetes hozzáférés, sőt a mobilnetes hozzáférés sávszélességét is. Tehát akinek ez olyan nagyon fontos, az különbséget tesz, és tudja, hogy optikai hálóról van szó. Igen, egészen biztos. De az FTTH, én utána néztem, most, tehát 2010 nyarán a Google magyar oldalai, magyar szűrése az 1780 találatot. Tehát itt arra szoktunk össze, hogy 10 milliós nagyságrendű találatokat kapunk egy ilyen kulcskifejezésre. Hát ez újdonságát jelenti. Újdonság, persze, újdonság. Újdonság. Egyrészt, de másrészt... Főleg mondom, inkább a távközlési szolgáltatók weboldalán lehetnek. És nagyon szakmai ez a kifejezés. Meg a szakmai nyelvhasználatban is az FTTH helyett ugye szerepelhet az FTTX is. Ezek még jobbára leírott formák. Tehát amiről az előbb beszéltél, hogy nem mindegy az, hogy az otthonig van kiépített, tehát a felhasználói végpontig van kihúzva az optikai drót, vagy optikai kábel, vagy vezeték, vagy pedig csak egy központig, és onnan valamilyen más technológiával. azon kívül meg, hát optikai kábelnek is lehet mondani. És nagyon érdekes még a kulcskifejezés ebben a szerkezetben, a fiber, tehát a fiber, ugye úgy van leírva, tehát szál elemi rost, ilyesmit, izomrostot is hívják annak, meg fiber pen, ugye, a rostiron, az mondja, fiber pen, fiber board, faros lemez. Tehát sok mindenre használatos ez, de a fiber az egy ilyen informatikai szövegkörnyezetben, távközlés technológiai szövegkörnyezetben teljesen egyértelmű, hogy csak is az optikai szál és az optikai technológia lehet. Tehát ez egy érdekes, érdekes jelentés sűrítés történt ennek a kifejezésnek a jelentés mezejében. De egyébként szerintem nem is ez a legérdekesebb az egészben, szerintem az, hogy ez home. Tehát, hogy az szerepel a végén, hogy ez tényleg otthoni felhasználásra készül, ez az egész optikai hálózat, mert optikai hálózatok a bizniszben, vagy így az üzleti szférában, ezek már egészen sok helyen kerültek kiépítésre, nyilván nagy bankoknál, vagy biztosítóknál, vagy ilyen helyeken, ahol nagy mennyiségű adatforgalmazás történik. Ott a elemi feltétel, hogy ezt egy ilyen hálózaton bonyolítsák, hát különben nem bírnak elég kábelt vagy üzletiket lefektetni, mert nem bírnak az adatforgalmazást. És hogy mekkora lehet az a felhasználói igény, ami azt generálja, hogy optikai hálózatot kell kiépíteni, mert ez borzalmas mennyiségű adatforgalmazásra jó. Különösen egy jogász szájából érdekes ilyet hallani, hogy kutatjuk ennek az okait, hogy vajon mire használják a nagy sávszélességet. Eljutunk odáig, hogy... Eljutunk odáig, hogy valahol vezetni kell ezért a fekete listát, hogy kik azok az otthoni felhasználók, akik optikai FTTH-t használnak, akkor azokat rögtön visszük a börtönbe. Akkor jelentkezem, mert nem esküszöm meg rá 100%-osan, de egészen biztos vagyok benne, hogy az elmúlt években azok az internetszolgáltatások, amikor egy darab UTP kábel érkezik meg, tehát egy darab ilyen hálózati kábel jön be a lakásodba, azok mind ugyanerre a technológiára épülnek, tehát valameddig elviszik az optikát, és aztán onnantól kezdve pedig szépen bekábelezik a lépcsőházakat, illetve hát elsősorban ilyen nagyobb területekre, tehát nagyobb lakott területekre, lakótelepekre jellemző. És elosztják a sávszélességet. Hát gyakorlatilag igen, de az az érdekesség a dolognak, hogy a szolgáltató tud adott sávszélességet biztosítani számodra. Tehát mondjuk szemben az ADSL-lel, ahol most szintén megpróbálják utolérni ezt a fajta szolgáltatást, és azt mondják, hogy most már nagyon-nagyon gyors ADSL-t adunk neked, ott abszolút nem tudják garantálni, hogy ez meg is fog hozzád érkezni, míg ezen a technológián meg tudják. Hát mert hogy ugye a központtól való távolságtól függ a sávszélesség. Nyilván, de hogyha egy tömbház kap egy optikai kábelt, és utána mindenki más egyszerű kis UTP kábeleken kap belőle internetet, azt úgy értem. De azt, hogyha egy családi házba beköttet valaki egy optikai hálózatot, csak azért, hogy legyen, tehát, hogy az azért, hogy... Hát szomszédnak nincs, nekem meg van. Egyébként erről egyszer beszélgethetnénk, hogy hogyan lehet kihasználni nagy sávszélességet otthon. Mert, és úgy, hogy legális legyen, persze. Tehát azért egy videótelefonáláshoz elegendőek a mostani nagy sávszélességű kapcsolatok is, az ADSL vagy a kábelnet, de akkor meg mire? Tényleg minek? Minek ekkora a sávszélesség? Egyébként az általam az elején citált Negroponte is pontosan ezt a kérdést tette föl annak idején. Kérem szépen, DJ Chatman, azaz Spányik Balázs, már igen régen jelentkezett zenei összeállítással a műsorunkban. Most azonban hozott nekünk egy nagyon kellemes felvétel, nem annyira táncolható, mint amennyire ezoterikus ez a felvétel. Egy pár szót beszélőd, mielőtt elindítjuk a zenét. Tehát arról van szó, hogy van ez a 16 éves popikon Amerikában, akit úgy hívnak, hogy Justin Bieber, és van neki egy új száma, aminek az a címe, azt hiszem, hogy You Smile, vagy Smile You, vagy valami ilyesmi, tehát a lényeg az, hogy te is mosolyogsz, és ez biztos benne van. És ezt a számot valaki lelassította az 1/8-adjára. Nem tudom milyen indítatásból, de ebből egy ilyen óriási internetes őrület lett így az elmúlt pár nap során. Gyakorlatilag az emberek ezt hallgatják, a 3 perces számból, valami 3,5 perces számból így lett valami 35 perces Justin Bieber, ilyen, és meg vannak érte őrülve, mert amit mondtad is, ilyen teljesen ilyen átszelnült, ezoterikus, ambiens dolgok lettek belőle, és az emberek élvezik, és ezt hallgatják. Hát akkor a relaxáció kedvéért kezdjük el hallgatni ezt a zenét, és utána majd beszéljünk persze arról, hogy hogyan lehet ilyet készíteni. mintha csak egy tudományos, fantasztikus filmbe kerültünk volna be. Ez az éteri hang, ez maga Justin Bieber, amit kiénekel egy ilyen másodperc töltészileg szánt hangot a saját fejéből, és ezt ugye így széthúzva nyolcszorosára egy ilyen teljesen másfajta élményt kapunk. De belehallgattam én egyébként szép nagy hangfalakon, és tényleg jól szólt. Tehát olyan volt, mintha így találták volna. Igen, például ki ezt a dobütések, az is nagyon érdekes, olyan, mintha vízcsomagás volna, tehát mintha egy ilyen állandó hullámzás volna. Ezért. Rögtön két együttes tudnék mondani, természetesen nem teszem, amelyiknek a stílusa az eszembe jut erről. Nekem a bálnák jutnak eszembe konkrétan. Tényleg, én viszont hozzátenném, hogy nagyon sok slágernek jót tenne ez az eljárás. Na, akkor elmondom, hogy hogy kell ilyet csinálni. Még előtte, még hadd tegyem hozzá, hogy annak idején talán emlékszel a 80-as évek végén, amikor Kylie Minogue nagy sztár lett, akkor volt egy ilyen játék, hogy lelassították az egyik slágerét, és valaki azt mondta, hogy hopp, hát teljesen úgy szól, mint Rick Astley-nek a hangja. Lehet, hogy ugyanaz a két előadó, Rick Astley és Kylie Minogue? Hát igen, az is egy ilyen internetes ürület volt, hogy mindenki ezt hallgatta és próbáltak összehasonlítani, de ez most egy másik. Na a lényeg, hogy bárki csinálhat ilyet, tehát hogyha kíváncsiak vagyunk, hogy a kedvenc számunk hogy szól nyolcszorosan széthúzva és jól lelassítva, annyit csak a dolgunk, hogy meg kell keresni az Audacity, szerintem a műsorban is már többször emlegetett zeneszerkesztő programot, Audacity végén Y-nal, ezt kell beírni a Google-ba, és az első talált rögtön ez lesz szerintem. Rosszul mondott Balázs, cíty. Magyarosan. Igen, kétfajta verzióban tölthető le, van a stabil 1.2-es változat, illetve van a Vista-val és a Windows 7-tel kompatibilis, még beta állapotban levő, teljesen jó használható 1.3.12 éppen, amit le lehet tölteni. Egy darab exe, elindítja és föltelepíti az ember, akkor kap egy remek, tényleg egy nagyon jó, nagy tudású zeneszerkesztő programot, ami akár felvételre is alkalmas, de akár különböző ilyen zenékkel való manipulálásra, műveletekre. Remekül használható, és teljesen ingyenes, ez a legfontosabb, tehát bárki nyugodtan kipróbálhatja. És ott van benne ez a funkció, hogy lelassítani? Így van, tehát a rengeteg effektus van benne, amit a zajszűréstől kezdve mindenféle egyéb dolog, de van benne egy ilyen, hogy a magának a zenének a sebességének a megváltoztatásával meg tudod adni, hogy te most gyorsítani szeretnéd, és akkor egy összem egynél nagyobb számot kell megadni, hogyha gyorsítod, és egy egynél kisebb számot kell megadni, tehát 0 és 1 közötti tört számot ahhoz, hogyha lassítani szeretnéd. Akkor ez egy szimpla lassítás, ugye? Mert van olyan megnyújtás a hangfelvételeknél, amikor azt a trükköt is bevetik, hogy ugyanolyan hangszínnel vagy hangmagasságban szólaljon meg az előadó, csak persze sokkal tovább tartson a felvétel. Nem szerintem ezt benne van. Tehát a hangszint is korrigálja ehhez szerintem. Ezt azért gondolom, mert éppen most használtuk pont ezt a problémát egy ellentétes irányú dologra, tehát gyorsításra, egy kazettás magnóról került fölvél valamilyen anyaga a számítógépen keresztül, de kiderült, hogy a magnó húzza a szalagot, és lett az egész, és akkor ezt az Audacity-vel kicsit felgyorsítottuk, és pontosan ez volt a probléma vele, hogy a hangmagasság nem emelkedett ezzel a gyorsítással. Tehát az Audacity felgyorsította ugyan a dolgot, de még mindig lembrummogott az emberke, csak egy másik effektusával viszont fel tudtuk emelni, hogy azon a hangon szóljon, ahol kéne. Egy sokkal egyszerűbb média lejátszót kellene használni ehhez, amelyikben nagyon régóta alapfunkció ez a gyorsítás, lassítás. Három betű, VLC. Hát jó, igen, de a VLC-t elsősorban a videók lejátszására használjuk, bár ha a hangot is le tud játszani, tényleg. Én mindent azzal játszom. Na, hát jó, én még nem vagyok ennyire fejlett. Nekem volna azért egy elég fontos ilyen szerzőjogi kommentárom ez az egészhez, tehát hogy más zenéjét ilyen jellegűen lelassítani és kitenni a YouTube-ra az ő engedélye nélkül, ez azért egy eléggé jogsértő magatartás, tehát már maga az, hogyha a lassítás olyan mértékben, ami mondjuk a szerzőre nézve sérelmes, és őre nem adott engedélyt. Most itt ez, tehát tovább szépíti itt a dolgot, hogy ez egy kiskorú, tehát hogy itt 16 évesen kellene neki mindenféle dolgokról rendelkezni, nyilván a szüleinek kellene az engedélyt adni, stb. De az ő személyhez fűződő jogai az a másik oldal, tehát hogyha ő maga sérelmesnek tartja az ilyen fajta átalakítást, ez abszolút fellépett, itt mind a két rész sérül, tehát egyrészt az átdolgozás is sérül, másrészt a személyhez fűződő jogai is sérülnek. Most egy kicsit szerencsésebb eset valószínűleg, hogy itt egy amerikai fiatalemberről van szó, akit már minden jogából kivásárolt az ő lemezkiadója, és lehet, hogy ez van lemezkiadói engedély, vagy hangfelvétel előállítói, vagy bármi. Hát de... szerintem örül neki a lemezkiadó, mert ez egy nagy divatot okozott, ahogy Balázs mesélte, hogy így most lehet, hogy még több hallgatója, rajongója lett ennek a fiatalember. Gyakorlatilag mindenhol, ahol erről szó van, ott van az eredeti videóklipnek a YouTube linke is, emellett a másik mellett, tehát azt is nézik, gondolom. Illetve nem kell félni, szerintem Justin Biebert, mert egy tipikus ilyen amerikai megcsinált sztár, tehát valószínűleg működik mögött egy akkora média gépezet, ügyvédekkel, mindenet okkal van, hogyha ez bárkit sért, akkor ezt le fogják venni pillanatokon belül mindenhonnan. Akkor átfogalmazom, tehát mielőtt valaki saját felhasználás keretében bizonyos előadóknak a műveit ilyen módon szeretné felokosítani, vagy meghosszabbítani az élményt, hogy ezt hallgathassák, és te ezt szeretnék közéteni, na, azt gondolkozom előtte. Tehát saját felhasználásra ugye az nyilván még csak-csak, de közé aztán főleg ne tegye. És hogy még egy pillanat, ha visszatérünk Justin Bieberhez, ő az a fiatalember, aki néhány nappal ezelőtt botrányt okozott, talán olvastad ezt a hírt, hogy egy rajongója valahonnan kinyomozta az ő mobil számát, és küldött neki egy SMS-t. Erre Justin Bieber mit tesz? Twitteren kiküldte ezt a mobil számot, a rajongónak a mobil számát, és onnantól kezdve ennek a rajongónak a mobiljára 26 ezer SMS és telefonhívás érkezett, lényegében használhatatlanná téve a dolgot. Ebből is hír keletkezett, úgyhogy én ebből gondoltam, hogy azért valami fajta nagyon okos marketing tevékenység folyik a fiatalember körül, mert mind a kettővel bekerült a híránomba. Két dolgot tudok el kapcsolatban elmondani. Az egyik az az, hogy tavaly meghívott zenész vendég volt a híres Saturday Night Live című hetente jelentkező amerikai ilyen sketch showban, tehát ilyen vicces kabaré jellegű műsorban, és több kabaré jelentbe bele is írták, tehát abszolút műzéként kezelik, ilyen egyenrangú partnerként kezelik kvázi a nagy sztárokkal, illetve a másik az az, hogy szerepelni fog a szeptembertől induló új helyszínelők évadban. Az első részek valamelyikében gyanúsított lesz, úgyhogy teljesen rá van kattam az amerikai média. Hát akkor Justin Bieber történetét nyugtázzuk egy kedves mosollyal, ugye You Smile ezt énekli, és akkor mindjárt hallgassunk is majd bele a dalba, de előtte elköszönök a hallgatóktól, eddig tartott a Netidők, a honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3-ban újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.